Nou, Hans gaat twee t-shirts kopen. Van een kunstenares. En hij heeft hele pakken poen bij zich, maar hij zit op een Wajong-uitkering of zo. Ik weet het niet. Die instanties keren maar uit. En er wordt geen arbeid geleverd, alleen maar geld uit. Er zijn cadeautjes. En het is een soort rondpompsysteem. Oké, de transactie is nu gebeurd. En Hans is nu blij met twee leuke shirtjes. Van een helemaal handgemaakt. Nou, het is toch fantastisch. Even voor dat geld. Het is niet normaal. En maybe even also for tomorrow. Leuk hoor. En dat betekent something, because tomorrow is King's Day. King's Day. Koningsdag. De dag van de koning. Wie is onze koning? I lost count. I think it's okay. Thank you very much. Wat is onze koning? Right? Ja. Is het wel de echte koning? You happy, me happy. Misschien ook wel, misschien ook niet. Thank you very much. Ah, ja. Maak het ook uit, wie de scepter zwaart. Het blijft toch wel één grote klerenbende in deze wereld. Toch? Maar we kunnen er nog wel een georonde chaos van maken misschien. Oké, nou. Ja, zeg het eens, jongen. Je moet naar de hal toe. Naar de hal, okay. Daar is het volgende. Ga er snel. Ja? Er wordt gebeurd wat. Oké, nou, dan neem ik jullie mee. Het is nog steeds in de cavia. Oh, er gebeurt wat. Ja, Peter Patapoe. Ik heb daar 15 jaar programma gehad. Nou, goed man. Radio Beirut, samen met Ruben. Oh, leuk. En later werd dat radioprogramma Stront. Alles bij elkaar, vanaf de kleine panden. Geweldig. Totdat ik stopte, was alles bij elkaar 15 jaar. Zo man, ja leuk. Dus het is allemaal als stof in de wind voorbij gegaan. Maar ik heb me altijd wel vermaakt. Ja, leuk. Nou, we gaan nog een poosje door. Ik ga even de bol opruimen. Ik weet niet eens hoe laat het is. Half 1. Oh, half 1. Ja, ik ga zo naar huis. We hebben nog tijd genoeg. Oké, ik blijf er even hangen. Ik weet niet, ik ben een beetje bang. Oh, daar staat Frank Vis. Die mijn e-mails helemaal niet beantwoordt. Nou, daar ga ik natuurlijk zeker niet mee praten. Dus dat wordt gezellig. Hier is Frank Vis. Kun jij je enigszins verantwoorden waarom je mijn e-mails niet beantwoordt aan de luisteraars? Of heb je een hekel aan mij? Ik stuur altijd een berichtje terug hoor, Peet. Maar waarom heb ik het niet ontvangen dan? Worden we geterroriseerd door een duistere macht? Nou, die duistere machten, ja, die ken ik wel hoor. Maar je hebt er nog mee geknikkerd zeker. Nee, maar ik had gevraagd, deze bandjes die er nou zijn, of jij iets in de vondelbunker kon regelen. maar het, daar heb jij zeker ook geen grip op te volgen, Bukker. Regel je nog even. Ah ja, dat was, oh, dat waren dat was dus dit, deze beentjes. Dat waren deze beentjes. Ah, ja. Ja, maar dat wilde ik dus regelen. Maar ja. Toen had jij hebt niet gereageerd. Want ik had een berichtje teruggestuurd. Ben je dat nou? Oh. Ja. Nou, ik moet nog eens kijken. Het is vreemd, want... Heb ik niet gereageerd? Nou ja, want misschien heb ik niet gereageerd. Het maakt ook niet zoveel uit. Maar inderdaad, want ik dacht van... Want ik had hun nog gevraagd van... Ja. Er zijn drie Russische acts. Ja. En toen zeiden hun van... Ja, nou, we willen een beetje DJ en zo. Maar Russie, zoek onder Russische... Waar hebben ze vandaan, maakt niet uit. Nee, maar het klonk wel heel goed. Heel mooi, echt heel mooi. Echt. Ik dacht, nou, te gek. Ja. Maar toen had ik het aan de jongens gevraagd. En toen waren ze meer van, ja, maar we hebben allemaal DJ-dingen en zo. Ja, oké. Nou, we gaan wel een beetje koningin in de dag, toch? Ja. Lalala, dan gaan we een beetje... En toen vond ons een beetje, misschien, ik weet het niet, maar ze gingen er niet op in. Nee, ja. Terwijl ik dacht van, ik vind het wel leuk dat Bakkie Van en Jan en alle mannen en weet ik veel noise en weet ik veel doen we alles. Ja, maar want Bouk en Hein en ze hadden zelf van MP3'tjes. En dan staan we staan bij Bart Theo op de Roosgracht. Ja, dus dan heb je een beetje, weet je wel, die koninginnendag. Ik wil je een beetje pompie, weet ik veel, allemaal... Ik ga zelf de stad op vluchten. Ik ga naar de kleine dorpjes toe. Lekker tussen de koeien. Maar kom je 28 april, de dag na, dus overmorgen, is het Saanse woonopstand. De Saanse opstand? Ja, de Saanse woonopstand. Oh, woonopstand. Ja. Tegen de Spanjaarden weer of zo. Ik weet niet hoeveel Spanjaarden er allemaal investeren in Nederland. Je weet het niet. 80 je weet het niet. 80 jaar oorlog gaat met die lui. Hè? Ja, maar misschien hebben die Spanjaarden de halve stad opgekocht. Ja. Hebben het helemaal niet in de gaten. Nee, dat zou ik wel niet. Je weet het niet. Dat maakt het maar. Daar gaan we dus tegen protesteren. Oké. Op zondag. En dat heet de Saanse woonopstand. Op de dag des heren. Ja, het is wel heel mooi gecombineerd. Op de dag des heren, ja. Dus dan hebben ze Bakkie Van, hebben ze ons gevraagd. Ja. Om het een beetje frummelen. Op te leuken. Ja. Om dan het begin van de opstand, hè, een beetje gekke muziek, een beetje... Maar als je wil, en je hebt toch ook wel je telefoon of... Ja, ik heb een opname die met je USB spelen. Ja, want dan kan... We hebben Bluetooth, of ik weet niet of je Bluetooth iets hebt of zo. Ja, ik heb wel soms wel een rood toetje. Wat? Een rood toetje heb ik. Rood toetje? Een rood toetje. Kijk, een rood toetje. Ja. Van het kabelletje weer. Helemaal niet leuk. Nee. Maar rood toetje is ook oké, maar... Maar we gaan dus... Maar het is 20 minuutjes, want we gaan vanaf het Centraal... Ja. Gaan we naar het Kraakcafé. Oh, ja. In Zaandam, ken je een Kraakcafé in Zaandam? Jawel, op de Safri-Lomanstraat. Waarschijnlijk, ja. Ik kom er nooit meer, want voorheen altijd wel. Om even lekker te eten, maar ik moet de volgende dag zo vroeg op. En ik word ouder en niet jonger. Dus ik red er gewoon niet meer. Ja, maar we gaan beginnen om 1 uur pas, hè? Ja, okay. Of, zondag om 1 uur. Ja, om 1 uur, dus dat zijn er waarschijnlijk om een uur of 2 al. Ja. En dan gaan ze met toespraken en alles beginnen. En dan taaien wij af. Dus dan gaan we om 2 uur misschien al... Het zou wel leuk zijn om dan nog ergens een beetje splittercore of een beetje noise te doen. Ja, leuk. Of zo. Maar zij gaan door met hun programma, want ze hebben allemaal ze hebben een podium daar opgebouwd om dan de hele woonopstand te doen. Ja. En dat is dan tegen al die investeerders die de hele boel opkopen en iedereen oplichten en weet je wel, tegen de oplichters zeggen. En die jonge mensen die komen maar niet aan de bank om een woning te krijgen. Nee, die krijgen, mama blijven. Ja, precies, ja. Nee, je hebt het bijna niet in de gaten, maar het is erg. Ja, maar het is wel dat het jonge mensen het gebeurt wel. Het gebeurt wel echt vliegen. Dat het gewoon wordt wel heel erg. In de natuur die worden zeg maar die kuikentjes die worden groot en die worden het nest uitgeschopt, opflikkeren. Maar bij de mensen is dat niet het geval, want door het hele geldsysteem kun je gewoon je vleugels niet uitslaan. Je moet bij je papa en mama blijven wonen en je kun je niet ontwikkelen. Je blijft altijd afhankelijk. Dan. Zo zie ik het dan, hè? Dat is dus dat is het meest verschrikkelijke want dat wil je helemaal niet. Nee. Je denkt, ik heb de energie en ik heb de godverdomme. Ik wil leven grijpen. Zoals ik het wil. En godverdomme ervoor gaan. Ja. En er is de mogelijkheid er niet toe. Is er niet, nee. Dat ik 23 was ik blij dat ik op mijn eigen was. Niet dat ik van mijn vader en moeder niet hield. Maar al die regeltjes, 6 uur eten. Ja, dat heb ik gelijk afgeschaft. Ik ga om 8 uur eten, wanneer ik wil. En ik rommelde wel lekker, weet je wel. Op dat moment gaf het een ongelooflijk veel vrijheid. Maar heel veel jonge mensen kunnen daar helemaal niet mee dingen. Ze blijven tot de 50ste bij een papa en mama. Ontwikkelen eigen niet om zelfstandig te zijn. Ja. Dat soort dingen. Dat is best wel kloten. Ja, dat is ook kloten. Want ze voelen wel die rebelse gevoelens hebben ze wel. Ja. En dat gaat natuurlijk ook malen. Ja. En je denkt, godverdomme, van wie gaat mij nou eens een keer vertellen van steek de boel in brand. Maar het kan niet. Want je wil ook niet boel verpesten, of weet ik wel. Maar je wil wel, je moet iets met die energie. Ja. En dat, dan moet je elkaar toch opzoeken. Ook op het internet natuurlijk, ja. Dat is ook belangrijk, maar wel ook in het echte leven om die connectie te maken en omdat je in het echte leven, in het hier en nu, ga je dat voelen, ja. Dan gaat dat gebeuren. Je kan, omdat je, als je het online en weet ik wel, dan gaat dat, zijn het ideeën die ontwikkelen, maar als het hier en nu brengt jou die echte soort van kracht die je er doorheen kan brengen. En misschien dan ben je, je voelt je kut en weet ik veel, maar je wil gewoon die energie kwijt. Ja. Je moet even door een vliesje heen breken, Frank. Ja. Want ik had het net met Halstra over. Het zijn hele rare tijden. Alsof we in een dwangbuis worden gezet. Maar aan de andere kant denk ik dat, net wat jij zegt met die initiatieven, dat er toch iets op doorbreken staat. Nou, dat er zonde gaat gebeuren is dan in ieder geval een voorbeeld daarvan. Wat? Wat er zondag staat te gebeuren, wat je net beschreef, het is dan een voorbeeld ervan, van iets wat een beetje door gaat breken en bewustwording. Je ziet ook al dingen en denk ik, dat is wel gek. Ja, ja. Ja, dat gebeurt ook en de motor kraakt en weet je wel, maar het, je zou het liefst willen nog even een tikje erbovenop. Ja. Dat je denkt van nu wordt het echt een dreiging of zo. Ja, ja. Niet dat het hoeft niet met geweld en weet ik veel. Maar gewoon dat gevoel bij elkaar. Ja, ja. Dat je denkt van ja, maar wij staan niet alleen ervoor. Ja, dat we elkaar hebben. Ja. Ja. Kun je knallen gewoon. Ja. Ik bedoel, ik ben ook elke keer weer, denk ik, oh, nou, dan kan ik daar weer spelen. En ik ben ook iets organiseren en dan komen weer ook weer jonge mensen spelen. En kijk, ik moet mezelf ook weer opnieuw uitvinden om weer die energie te winnen. Want af en toe raak ik mezelf ook weer kwijt en denk ik, het is allemaal te veel. Maar dan denk ik, ja, hop, we gaan er gewoon weer tegenaan, toch? Ja, ja, af en toe back to the basics en dan weer vanaf daar weer opnieuw beginnen. Klaar met allemaal leuke dingen en initiatieven om het hele leven zinvol te maken. Dus zo voel ik het elke keer. Ja. Goed. Prachtig voor je uitleg, hartstikke leuk. En ik ga proberen zondag erbij te zijn, oké? Ja, ja. Het is notabene in mijn dorp. Dus kleine moeite. Ja. Ik ga even deze microfoon teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Waar die zich ook mag ophouden. Ik ga direct nog even lekker wat dingen bestellen. Nou, in de tussentijd gaat de muziek lekker door. He's visiting from Taiwan. Hi. Hi. I'm Taiwanese. Okay. Yeah. And how do you like it here? I love here. It's my second time. Second time, yeah. Yeah, to Amsterdam. Oh, in Amsterdam. Yeah, Amsterdam. My second time. So you come directly from China, up to here. China? Oh, no. What are you talking about? We are not part of China. Are you coming from US? I'm from Taiwan. Oh, Taiwan. Sorry. Taiwan, yeah. Oh, different country. But Taiwan, that's where is that? It's an island. It's an island. Oh, no. Yeah, it's an island. Oh, yeah. Okay. Dutch have ever taken us, right? Oh, really? Yeah, we used to, like, 100 years ago. Oh, yeah. So there's not one inch in the world where the Dutch didn't step on it. What a crazy people. Yeah. So. Yeah, Dutch people, like, intruding many places. Oh, yeah. Such a little fly poopy on the map. Those people were everywhere, that's crazy. Kind of, but I still like Dutch. Yeah. Dutch people are very friendly. If you ain't Dutch, then you're Dutch, something like that. I'm just Dutch. Yeah, so remember, we are not part of China. Oh, yeah, I know that. Yeah, we are different countries. Separated. Yeah. And China is recognizing that? They're the Democratic Republic of China. Yeah. And they keep bullying us. Yeah. So we don't like people say we are the same country. We are a democracy country. Yeah. So totally different place. Is China still communist? Yeah, No. We have our own system. Yeah, our president, our system, democracy, election, everything. And we even legal for gay marriage. Yeah. We are very high, well-developed democracy level. So it's no problem that gay people are... No problem at all, yeah. And our president is a woman. Yeah, so, you know, we are very advanced. But it was not first a man and then transferred into a woman, maybe? Yeah, and we even have some, like, important government people is a transgender. Yeah. Yeah, so totally different than China. It's not going to happen in China, right? Okay. Right. It's only man, woman, and white child. No, that's different. Even China wants people. That's from 20 years ago. Yeah, it's impossible. Even China now wants people to have more babies. They don't have enough children to replace the support the older age. Everything's safe. There's also a lot of old people there who are dying very fast, or have to make new life. God, I really don't know what's going on in the world anymore. Do you know Kowalski? Like the last free spirits, like the last independent man. I've heard about the name, Kowalski. Hey. Like here's the American guy driving across the country. I've read once a book of him about his lifestyle and what he was doing. Maybe it was Dabrowski, or Kowalski was the guy who was trying to set a record for driving from the East Coast to the West Coast of the U.S. with the police chasing him. And then a lot of the comments were like, the last free spirits, like the last true independence. And then Taiwan's a bit like that. So I don't even know the history. Like there was the war in China, like where the communists like were fighting the monarchists. And the nationalists like fled to Taiwan. And then Mao like pushed them out, and then so the rest of China became communist, and in Taiwan was still like the democratic state. As I say, the last true like spirit, that's free, independent. You know where I'm thinking of, if I think about nation, country, doesn't matter where, about all the nice food, you know. Food's the same. I got always the idea that if you're hungry, 24 hours you can eat something there. It doesn't matter when. Yeah, probably. I've seen those films on YouTube. Can you eat in Taiwan 24 hours? Our 7-Eleven convenience store, McDonald's, is a 24/7 hours. I didn't think that they want. But also people who make street food. Street food? You can get it till like 1 a.m. Oh, wow. Yeah. That's my dream. I'm always looking to street food films on YouTube. Oh, really? Yeah. And if I look at it too long, then I take a run to the refrigerator to take out a lot of food out of it and enjoy them, you know? And not only that, we are very clean. Yeah. People don't... It's Chinese are dirty. Yeah, they split on the street. We don't split. And, you know, we have the cleanest metro system in the world. Yeah. And if you throw a paper on the floor? No, not at all. Singapore. Singapore, if you spit bubblegum's illegal. Oh, yeah, we are not that extreme, but still very clean. And also what? People are friendly and very safe. You know, in a Starbucks, you can leave your MacBook on a desk and nobody will take it. Yeah, your phone, you can try it. So many people. 1 month. You can check a YouTuber, like many YouTuber, like a foreigner YouTuber. Make videos about it, like why nobody will take it, it's on the table for. This sounds like a dream society. When I was small, uh-huh. It was the same situation as in your country. Uh-huh. Nobody was stealing stuff from someone else. But when they introduced the drugs, mm-hmm. It became different. Because junkies were stealing bikes. Oh, really? It was not safe at all. Yeah, and it really went down with the ship. Oh, really? Yeah, I was a child. I was a little child. It was really sad. Yeah, too bad. So you should visit one day. And now it's a bit better. Oh, a bit better? Because they cheered up the neighborhood where it was really going down, you know? Oh, okay. But the other side, now we have everywhere, on every border, cameras. Uh-huh. So, okay. To protect whatever. Uh-huh. Keep it nice and safe. Uh-huh. Okay. Sounds like... like, hey, it's okay. But everything is a dark side. Oh, yeah, right. Zet me gewoon in de hal. Bij de bar. Zet me bij de bar. Is it still recording? Hi, hi, hi. There you go. Ik heb even wat. Is it still on? Kleine interviewtjes gedaan. Ja, ik zag het wel. Ik ga ook met Taiwan. Wij gaan naar huis. Oh ja, maar volgens mij is het heel goed gelukt. Ja, ja, ja. Ik ga naar huis toe, want ik heb een paar biertjes mee voor onderweg. Lekker. Ja, lekker hè. En dan morgen. Morgen wordt het kloten weer, tot 12 uur. Oh ja? Ja. En dan, tot 12 uur. Ga ik lekker met mijn zuster, ga ik lekker de boerendorpjes in. Nou, ik zeg, echte vrijmarkt. Ja, gewoon lekker. Ik weet niet, hè. Ik kom zelf uit Amsterdam. Koningsspelen. Maar ik kom er niet zo veel meer als voorheen in Amsterdam. Maar ja, dat krijg je weer, hè. Vroeger was alles beter. Ja, dan krijg je de oude lullen attitude weer. Dus, ja, maar Peter, maar dit soort dingen vind ik echt tof. Dit, ja. Peter, ik vond het echt ontzettend leuk met jou deze avond. Ja, ik vond het ook heel erg gezellig. Ja. Ik vond een goede projecten. Lekker meditatief. Ja. Ja, lekker experimenteel ook. Ik vond het hartstikke tof. Ja. En nu is het alleen maar boom, ja, boom, boom. Boom, dus nou ja. Ga je nog een klein beetje boom, boom, boom vangen. Ja. Boom, boom, boom, boom. Let you in my room. Ja, ja. Dankjewel, Peter. Oké, Hans, ik zie je weer de gauw een keer. Ja, joh. Team Hei is er nog wat in Vondelbunker. Oh ja, ja, ja. Ja, er komt er ook wat. Thibau die gaat spelen. Ja, precies. Met gitaarnoise. Ja, ja. En Vondelbunker is... Ponyclub Tartiflet gaat ook spelen. Ja, ja, ja. Dat is Anatol met zo'n gitaar. Vondelbunker is de beste plek om te zijn, vind ik. Een van de betere plekken. Helemaal met je eens. Oké. Hey, wilt rusten voor straks, hè? Doei!